Stadol se jednou, stado žiješ? Stadol. Zkrátka tak se věc má, že se to lůh nevírá, životný průvodný a jenom učeník. Já učeník byl, takže vím o tom svý. A nežád zlouzený, já jsem býval se nimi chytek jak ty, až jednou k sobě cykluťa sázal. Mně stačí hlouko mňavé a nic víc, mám všechno, co jsem si kdy psal. Splným žaludkem se požiješ stovky, no možná víc. Dobře jít, dobře pít, dobře více a všechno jde líp. Takže takhle vyrábíš ten svůj univerzální všelej. Ale ne, to je speciální várka, speciálně stočená pro nějakého správce nebo jiného lakomého výběrčího daní. Naučím tě, jak se dělá opravdový univerzální všelej. Dávej pozor. Člověk by zrád, chce do přísady znát, správné byly vzít, vědět, co si míchat. Je v něm na tisíc přísad a seznam se má, a jen tak ho nedostávám. Oho, sva zím, litry medoviny schozením, a kdoby přišelek, či navíc není. Přísady a spadě, to chce znát, a každá je pro výsledek zásadní. Čím víc uděláš, tím levněj tě víte, každý si dá, co jí mít, kud má víc, ale hlavně víc vydělává. A teď to hlavní, co je třeba znát, tím zásadním je umění prodávat. Tam vtípek, tam úsměv, jeden či dva, takhle se vydělává. Ty kluku, zapamatoval jsi ten recept? Protože teď ho máme jenom my dva. Ty a já. Sva zím, litry medoviny s rozením a vyrobí přičem ty na více. Zdáme to postavit, to chce znát a každá je pro výsledek zásadní. Čím víc uděláš, tím hodně tě víte a každý si dá, stojí víc, kudá víc, kudá víc. Nestrádá. Pro dnešek stačilo, je čas jít spát a zítra se do práce dát. Když jsem býval sám učetníkem a život se nemazlí, na to je trvem. Pomáháš ostatním, ať je jim líp a snažíš se sám.